szur, szur, szur. To idą umarli, szur, szur, szur. To idą umarli, szur, szur, szur. Oni przychodzą po mnie, ale ja nie pójdę, ale ja nie pójdę, szur, szur, szur. To idą umarli. Transylwanian, wampirella. Transylwanian, wampirella. Nosferatu, wampirella. Nosferatu, Transylwanian. Transylwanian, Transylwanian. Transylwanian, Transylwanian. Transylwanian, Transylwanian. Transylwanian, wampirella. Szur, szur, szur. To idą umarli, szur, szur, szur. Oni przychodzą po mnie, ale ja nie pójdę, ale ja nie pójdę, szur, szur, szur. To idą umarli, szur, szur, szur. To idą umarli, szur, szur, szur. Oni przychodzą po mnie, ale ja nie pójdę, ale ja nie pójdę. Thank you. Transylwanian.